тут толькі што было бязлюдна, было няма на што глядзець. Ды раптам выбухнуў салютам парад няздзейсненых надзей. Ідэі, мары, спадзяванні, усё, на што дзівак палюе, ідзе ў рад і нос хавае. Вакол народ, народ цікуе. Самаўпэўненасць і чыннасць запаганятых з двух бакоў глядзяць, каб дужа не круціліся, каб хто куды не адышоў. Парад няздзейсненых надзей, хто мусіў плакаць, засмяяўся. Парад няздзейсненых надзей, на жаль, ужо са мной зраўняўся. Але пакуль што не крануў, не пацягнуў да ўдзелу ў свяце. Пакуль я магу смяяцца з таго, чаго не дасягнуў. Знік нечакана, як пачаўся, чатыры толстыя жанчыны. Пляц падмяталі і маўчалі, і толькі ўздыхвалі няспынна. Парад няздзейсненых надзей заўсёды раптам адбываўся. Парад няздзейсненых надзей, нарэшце я адзін застаўся. Калі пасціхлі ўсе грымоты і коні развялі па стойлах, я прыдушыў сваю самоту дзеля таго, каб жыць спакойна сярод няздзейсненых надзей.